Възкресение. Шеста неделна беседа, държана от учителя на 30 октомври 1932 година. Неделя, 10 часа, София, Изгрев. Чете Иванка Петрова. Отче наш. Песента Духът Божи. Ще прочета 15-та глава от първото послание към коринтяните. Тази глава е мъчна за разбиране. Става спор за възкресението, смесва се възкресението с човешката свобода. За да възкръсне човек, той трябва да е свободен. Понеже сега той не е свободен, затова той умира. Всичките хора умират по единствената причина, че не са свободни. До тогава, докато човек умира, той не е свободен. Учителят прочете първия и втория стих. Повярване значи разбиране. Прочете трети и четвърти стих. Думата умря разбира посаждане. Той, което е посадено и умира. Хора, които се посаждат, те умират, но се посаждат, за да дадат живот на другите. Учителят прочете главата. Ако в света не може да се даде никаква свобода, тогава каквото и учение да се проявява е празно, какъвто и да е живот е временен. Пък ако има известна свобода, каквато и да е, ако има основа в живата природа, каквото и да е учение, в каквато и да е степен, то се базира на нещо. Защо ще страда човек, когато няма свобода? Щом няма никаква свобода, нека яде и пие, да си поживее, такива страдания са безсмислени. Под думата кръщение не се разбира обикновено кръщение. Песента в начало без словото. Въпросът се свежда към възкресението на човека. Възкресението на човека е истинският живот, към който човек се стреми. Може би мнозина се интересуват да ви се говори върху разни други въпроси, може да ви интересува социалният въпрос, общественият, моралният, духовният и така нататък. Всички тия въпроси може да намерите разгадани. Има писано, говорено върху тях, те не съставят тема на моите разсъждения. За мен е главен е животът. Животът разрешава всичко. Те са последствия на живота. Аз вземам живота не като механическо движение, защото движението е като едно последствие в живота. Сега върху този въпрос няма да се спирам. Има разни научни теории. Всяка една научна теория е отчасти вярна. Отчасти са верни, понеже всичките теории не са създадени. Ако живеем във времето на Аристотел, теорията за създаването на света, за светлината, на тия философи Аристотел, Платон и други учени мъже в тяхното време разсъждаваха според своите разбирания, според степента на съзнанието на тяхното общество. Сегашните учени хора обясняват по-другояче. Има по-голяма светлина. Той, което сега е обект на учените хора, Аристотел и Платон не подозираха. В той отношение те са деца. Нашите деца сега са по-учени от Платона и Аристотела, но в друго отношение Аристотел и Платон са по-учени. Ние мислим, че сме свободни. Но казвам, трябва да имаме ясна представа, свободни ли сме. Ние мислим, че сме свободни, но всъщност не сме. Ние сме зависими от храната, която ядем, ние сме зависими от водата, която пием, ние сме зависими от въздуха, който дишаме, ние сме зависими от светлината, която възприемаме. Ние сме зависими от всяка мисъл, ние сме зависими от всяко чувство, от всяка постъпка, а при това говорим за свобода. Свобода извън хляба, извън водата, извън въздуха, извън светлината, извън мисълта, извън чувствата, извън постъпките, как ще я разберем? Ако съществува една свобода, как ще я разберем извън тия неща? Тъй както сега сте поставени, относително сме свободни, понеже пресиляме закона на свободата. Някой път казваме, искаме да направим това, онова и виждаме, че не може да го направим. Един философ хиляди неща иска да ги обясни. Пише трактати, иска да обясни всичките тайни на природата. След като разгадал известни тайни, други се явяват на тяхно място. След него се явяват втори, трети, четвърти, пети. Ти учени хора аз ги намирам като някои, които копаят кладенци. Един изкопал на 10 метра, на 5, друг на 15, друг на 20, на 50, на 100, на 1000, на 1500, на 2000. Сега са сонди достигнали 700-800 хиляди метра дълбочина. Рудници има, които са на километри надолу. И още по-надолу може да се отиде и колко по-дълбоко ще иде човек, не се знае. Тоест, той не може да иде от огнения пояс. Значи има един огнен пояс. Като наближи огнения пояс, ще престане всичкото копане. Има един огнен пояс, който ще ограничи всяко копане. Земята види си като умна, турила този огнен пояс да се пази от обирачите. Тя е скрила, тъй предполагам, някои грамадни богатства и следствие на това е турила огнения пояс, че никой да не може да проникне. Сега това е хипотеза. Трябва да се докаже със ред формули, че е така. Може да го докажа, пък може и никак да не го доказвам. Аз мисля, че може да го докажа, пък мога и да не го докажа, мога да мисля, че е доказано. Някой учен мисли, че е доказал, а друг мисли, че не е доказано. Но както и да е, всеки учен човек все е доказал нещо. Нещата в света все са верни и най-голямата лъжа има известна доза истина. Никой не може да каже една същинска лъжа. Аз бих дал 1000 лева, а ако някой може да ми каже една същинска лъжа. Без истина, чиста лъжа, не са малко 1000 лева. Но в тези оскъдни времена все още има известна истина. Възможно е, понеже не съм вещ в тази област. Аз читам от свое заключение, възможно е някой да ни каже същинска лъжа. И то е възможно. Но идваме, животът е същността. Онова, което занимава нашето съзнание, онова, което занимава нашия ум, нашето сърце, нашата душа или нашия дух, то е животът във всички свои разни форми. Ние го туриме като добродетел, като любов, ние го туриме за благото на народа, кръщаваме този живот с разни имена. Но той, което ние мислим за Бога, по някой път, мислим за Бога, понеже са говорили хората, и ние вярваме, по някой път ние вярваме, че има Господ, понеже учените хора са говорили. Други учени хора са говорили, че няма Господ. Има и няма. Аз казвам тъй. Онези, които живеят, имат Господ, а онези, които умират, нямат Господ. Онези, които забогатяват, имат Господ, а онези, които осиромашават, нямат Господ. Онези, които изгубват силата си, нямат Господ, а онези, които имат сила, имат Господ. Онези, които изгубват ума, нямат Господ, онези, които имат ум, има Господ за тях. Не е сега за механическо вярване отвън. Трябва да вярва човек в себе си. Право е. Вярва някой в някаква сила. Вярва някой в Господа, ще преодолеем идеята, ще превъзмогнем. Даже хора невежи казват, ще сполучим след 100 години. Откъде знаят, той не е вяра, но вярване. Вярват в карти, вярват във врачуване, вярват в това, в онова. Вярват, че ще сполучат, но не вярват в Бога, какво той казал, на какво основание. Това са новите пророци. Новите пророци, като не вярват в никакво гадание, вярват в своето гадание. Аз ги наричам нови гадатели. Те казват, той, което аз зная, то е вярно. Онова, което аз зная, е най-важно. Аз зная и вярвам, че ще успея. Тази вяра е потребна, тя е естествена у човека. Той не трябва да се лишава от нея. Пророците, които са предсказали нещо в миналото, те са вярвали. В себе си те не са вярвали, в другите пророци. В техните времена имало лъжливи пророци. Ако сега не вярват в съвременните гадатели, считат ги за лъжливи пророци. Например, някой гледа на Боб. Взема Боба, прекръства го и казва, такова и такова ще ти се случи. Мене ми разправиха един анекдот. След като му връчувала една врачка, той казва, я да ти повръчувам, ти като излезеш отвън, ще се подхлъзнеш, ще паднеш и ще си навехнеш крака. Тя ме погледна и казва, откъде го знаеш? Казвам, ще опиташ и ще видиш. И излиза, действително се подхлъзва и пада и си навяхва крака. Иди да ме пита, откъде го знаеш? Той казва, това е моя тайна. Аз го наричам, то е съвпадение на нещата. Тя мисли, че той знае нещо. Той казва, аз нищо не знае, нито гадая, дойде ми една мисъл, аз не го знае, но стана. Втори път, като кажа, не знае дали ще стане, и затова аз мълча. Втори път не съм предсказвал. Казвам, този импулс, който живата природа е вложила, има нещо, което ние трябва да вярваме. Не е до външната страна, не е до формата, която хората са създали, но до същината, която съществува в света. Същина аз наричам, има там, дето има растение и разширение. Там, дето има растеж, дето има разширение на човешката мисъл, облагородяване на човешките чувства, има продължаване и подобряване на човешкия живот, аз наричам това е същина. Там, дето сиромашията изчезва и хората стават богати, богатството вече се употребява за всичките хора. И тогава всичките хора очакват едно подобрение. Хората добиват едно положение, такова, както сега се случва. В Америка преди години имало богати хора, които искали постоянно да изнудват работниците. Идва на този фабрикант една идея, правили са много опити. Работили 1000-2000 работници, той ги вика и казва, братя, имам един капитал от толкова с милиона. Сега виждам, вие искате заплата, вие работите при тези условия. Тъй както вие искате да живеете, в 5-6 години ние ще фалираме. Тогава ще идете при друг фабрикант. Аз ви давам всичко на ваше разположение. Започнете работа според печалбите. Тогава съгласни ли сте заплатите да се увеличат според приходите, които имаме? Съгласни сме. Започват хората работата и успяват добре. Този има една нова идея, която прониква в ума на този човек, прониква и в другите работници. Казвам, тия идеи ще проникнат в умовете на другите хора. Ако има приложение в мене, ще има приложение и в общия живот. Целият живот се дължи на такива малки опити. Ако вие проследите психологическия происход на думата, вие ще видите как си устроил от този опит. Най-първо, думът създаде майката, бащата. Те са създали държавата. Държавата е зародиш. Докато са дошли до семейството, хората са минали през ред изпити. Докато са дошли до това състояние, хиляди години се събирали, турили един ред и порядък и според придобитата тяхна опитност, постоянно се нагласяват. Колкото са по-умни, по-добри, толкова с държавата е по-добре наредена. Колкото са по-слабо културни или по-малко светлина имат, толкова си законите съответстват на техните познания. Та казвам. Важно е за вас, за нас, не външното подобрение на света. Доколкото аз виждам в своите изследвания, външните отношения на света са хармонични. Привидно има известна дисхармония в света, която се дължи на човешката дисхармония. Човек е внесъл едно малко объркване на природата. Той объркване го счита, че природата има нещо анормално. В природата няма абсолютно никаква анормалност. В моите изследвания анормалността намирам в органическия свят. Дето съм намерил в растения, в животни, в птици, в човека, има известна анормалност. На какво се дължи? Има ред причини. Дължи се някой път на храната, която човек употребява. Дължи се някой път на въздуха, който диша. Дължи се някой път на водата, която употребява. Дължи се някой път на светлината, която възприема човек. А отчасти тия неща се дължат на хиляди други причини. Тя е изключителна, но онзи, който иска да разбере тази анормалност, той трябва да се заеме да чете от природата. Защото от пространството учените хора намират следното. Учените хора правили наблюдение, че там, дето почвата е глинеста, отдолу има по-голямо задебеляване на реката, отколкото когато почвата е песъчлива. Той обяснява, че космическите лъчи, които идват през нея, задържат отровните космически лъчи и те стават причина да се развива рак. Като вземете тази аналогия, тя е вярна. Ако в един дом има глинеста почва, ако жената е глинеста, тя ще запира космическите лъчи. Тогава или тя, или мъжът ще заболеят от рак. Това са заключения. Следователно, учените хора искат да намерят едно средство на набирането на тази космическа енергия и да я отправят някъде. Тя се събира, както се зараждат някъде отровните микроби. Има известни малки микроскопически същества, които образуват маларичната треска. Те съществуват най-често в тропическите места, но да оставим този въпрос на страна. Има ред мисли у нас, които зараждат една проказа. Ракът или проказата се дължат най-първо на дисхармоничното състояние на човешката мисъл, на човешките чувства и на човешките постъпки. Когато човек дойде в едно крайно противоречие със себе си, в едно крайно противоречие с окръжаващата среда, в която се намира, непременно този човек или умствено ще се побърка, или нервността ще го хване, или рак, или някаква органическа болест ще дойде. Чето е вярно, ние виждаме в живота раждането на една проказа в рая. Когато влезе дисхармония с великата причина, наруши един от великите закони в света, първият човек внесе в света лъжата и кражбата. В небето имаше едно дърво, посадено от боговете. Има една легенда, в която се казва, че имало едно дърво, посадено от боговете, дето никой човек нямал право да яде от него дърво. То се наричало дърво на познанието на доброто и злото. Само боговете имали право да ядат от това дърво. Понеже Бог, може би от любов към него, човека в рая му позволил да яде от всички дървета, а само от това дърво да не яде, казва му. Няма да ядеш, защото ако ядеш, ще влезеш в стълкновение с тях и ще умреш. Човекът му казал, аз няма да бутам, но Адам изпратил жена си да отиде и да вземе, казали. Ще минеш оттам и когато няма никой, ще вземеш и ще донесеш и аз ще ям. И понеже тя имаше известен ум, тя можеше той да го направи, онзи, който пазеше това дърво, черният адеп беше той. Казват, че змията дошла отвън. Самото дърво си имаше свой пазач. Жената, като дойде до него и казва, не може ли да ми дадеш от този плод? Тя го измами малко, око му хвърли, той помисли, погледна дървото и каза, не може, мене ще ме изгонят от рая. Казва, не бой се. Излъга го, но и той я излъга, и тя го излъга, тя каза, ще ми дадеш един плод, моят мъж обича науката. Иска ми се да разгледаме плода и ще го върнем. Той повярва. Обаче тя като го взе, изядоха го с мъжа си и след това изгубиха рая. Понеже той отиде да се оплаче на Господа и каза, излъгаме, уж за наука го взема, интересува се научно, че ще го гледат само и ще го върне. Тогава Господ отиде в рая да разгледа, в рая какъв е този въпрос. Тогава и двамата се скрили. От той ядене става преврат в тях, и не могли да се познаят. До тогава били смели и решителни, и като яли от това дърво, станали страхливи като зайци. Като чули гласа на Господа, всички се скрили под чубраките и казват оттам на Господа: «Чухме гласът и, но сме голи». Кой ви казва, че сте оголели, за да се страхувате, да не би да сте яли от забраненото дърво? И започнаха тогава Господа да лъжат. Най-първо ухитри се Адам, казва: «Господи, нали знаеш тази жена, която ми даде, тя ме излъга». Като хванал жената, тя пък лъже, казва: «Унази змия ме излъга». Не я излъгала змията, но тя излъга змията. Понеже и двамата излъгаха, и понеже лъжата не се прощава в невидимия свят, Господ казва: «Хайде навън, понеже ти лъжеш, послуша жена си, и жена ти лъже, хайде извън рая, тук такива ученици не искам». Отиват при змията на земята, понеже те не устояха на думата да пазят той дърво на боговете. Ще носиш голямото проклятие и ти навън. И тогава змията и човекът излязоха навън. До тогава и дяволът беше в рая, той беше пазач на това дърво. Оттам насетне и жена му, и Адам, и дяволът, всички излязоха. Доколко е вярно, не гарантирам. Ако за това бесят хората, аз ще се откажа. Не искам да ви кажа, че съм готов да умра за това. Ще дойдат онези капацитети, умни хора, които ще тълкуват колкото искат. Има нещо вътре, казвам, аз вземам основата. Има нещо в храната. Тази ябълка съдържаше нещо, което измени естеството на човека. И човек оттам насетне се промени. И хората, които се родиха оттам насетне, отпечатък имат. И децата, които се родиха от тях, единият се роди престъпник и уби брата си, и той са днешните времена. И евреите се увличат. Ние казваме, че дяволът е причината. Казвам, змията беше, която пазеше дървото. Ние искаме да изчистим ръцете и казваме, че дяволът е причината, но дяволът никога не може да наложи нещо на човека без той да иска. Дяволът е като търговеца, той може само да го предложи. Според мене, аз намирам, че дяволът няма нито рога, нито копита, нито пък е черен. Всеки човек, който защитава своето право в света, той е на страната на дявола. Своето право или правото на другите, като защитаваш. Ти трябва да защитаваш правото. Трябва да живееш един порядъчен живот. Щом дойдеш да защитаваш живота отвън, неговата форма, ти си вече на един крив път. Онзи интензивен огън от 35 милиона градуса няма какво да се защитава. Самата топлина, която е вътре в него, тя се защитава. Той няма какво да носи сабя, топове, оръжия. В него са те. Ние сегашните хора защитаваме своето право. Казваме: «Аз съм обиден». В какво? Идете, кажете някому една нецензурна дума, веднага ще ви тегли под съд. Нямате право да обиждате никого. Отлична идея. Но казвам, ако ние нямаме право да обиждаме в света никого, какво право имаме да обиждаме природата? Не е ли по-голямо престъпление? Следователно, като нарушим целия ред на нещата, за пример хората отварят война и казват: «Хората, които отварят война, нарушават реда на природата». Например, сегашните народи ще опитат един закон. Вече учените хора го поддържат. Ако се роди една война, както войната в 1914 година, такава война ще бъде по-силна. Тези експлозивни вещества, които ще станат, ще раздрусат тогава света и тогава ще стане такава катастрофа, земетресение, каквато хората не са видели. Дали е вярно това, хората ще го опитат? Всичките наши фабрики, с които искаме да оправим целия свят като една инсталация, има една опасна страна. Всичките железници трябва да вървят по един естествен път на природата и в хармония с законите на природата. Не е тъй. Един трен, когато пътува известно време, когато треновете трябва да пътуват, треновете не да се пращат всяка минута. Такава безразборност в природата няма. Всичките почти движения, които хората употребяват, са в разрез с хармоничните движения на природата. Следователно, ние започваме да чувстваме лошата страна на съвременната култура, която има цел да повдигне съвременното човечество, но формата, в която е облечена, тази форма създава злото. За пример, ако вие облечете един човек с два кожуха през лятно време, че не може да диша и казвате, това е, за да запази своята топлина. Но вие ще му предадете по-голяма топлина, отколкото трябва. Той ще се спари. Онези хора, които живеят в тропическите страни, носят много тънки дрехи, да се запазят, да има дишане, да става изпотяване, да се намали чрез порите потенето топлината. Да не се принесе някакво зло. В тропическите места тия народи, те са останали от старата култура, която не е спазвала правилата. Черната раса е остатък на една раса, която не е спазвала законите на природата. Жълтата раса е останала от една раса, която е била в цветущо състояние, и бялата раса, която е в цветущо състояние сега, и тя, ако не пазим нейния ред, и тя ще завземе такова място, както и жълтата, и черната, и червената, след нея ще дойде друга раса, както жълтата се е сменила с бялата. Така и на бялата раса ще дойде друг на мястото. В природата съществува един разумен закон, който сменя формата, освобождава съзнанието на хората и умовете на хората от вътрешно робство. Представете си сега онзи антагонизъм, който съществува между богатите и сиромасите. Представете си онзи антагонизъм, който съществува между мъже и жени, онзи антагонизъм, който съществува днес между господари и слуги, между управляващи и управлявани. Как ще се справим с тия противоречия? Най-после имаме ред други противоречия, които се явяват вътре в самите нас. Разумно, как ще се справим с тия противоречия? Например, минаваш за един благороден човек, за един почтен човек. Оставил си някой човек турбата с придобитото богатство и той те пита, някаква турба да си виждал? Ти скриеш турбата и казваш, не съм виждал. Питам, кое ти заставя да бъдеш неверен на себе си? Какво ще ти допренесе тази турба? Тогава ще ви приведа един пример за онзи американски евангелист. Един човек много усърден, връща се една вечер от съживително събрание. Хората се събрали, той бил беден човек, минава покрай един беден банкер, който като брил парите си оставил една турба на прозореца. Той като вижда турбата, казва, Господ оставил тази турба за мене. Задига турбата и казва, Господ я оставил за мене. Задига турбата, радва се, казва, Господ ми даде, що ми трябва този банкер? Седнал да се моли. Рече да се моли, турбата остава между него и Бога. Той хубавото чувство, хубавите мисли, които имал, изгубил. Молил се, на другия ден пак същото. И след седмица отива при банкера и казва, «Ще ми извиниш, взех тази турба, не бих ти я върнал, но едно нещо ме заставя да ти я върна. Изгубих вярата. Не мога да се моля. Твоята турба ми развали връзката между мене и Бога. Ако не беше ми развалила, тя при мене щеше да седи, но благодарение, че ми развали връзката, вземи твоята турба. Грижи се ти, аз не искам да се грижа. Много хора днес минават за бедняци, някаква турба има там, задигат я. Мене ми е чудно, ако синът се отрече от баща си, той здравословно състояние ли е? Да се отречеш от един идеал, от едно божество, което не съществува, разбирам. Но да се отречеш от едно същество, което тебе ти е родило, което ти е дало всичко, което се грижи за всичките ти векове за тебе, от него да се отречеш, аз това не мога да си представя. Казвате, това съм аз, всичко това съм аз. Ако ние сме тия същества, които можем да оправим света, защо не сме оправили света до сега? Вие казвате, еди кой си министър ще оправи. Никой не може да оправи света. И царе имало, и велики царе никой не може да оправи. И проповедници, и учители идваха. Светът седи и не е оправен. Значи в света не е дошъл онзи, който може да оправи света. Значи ще дойде един, който може да оправи света. Този, който ще дойде, той ще мяза на слънцето и ще каже. Как? Много лесна работа е. Като слънцето ще бъде. Вие можете да палите огниво, свещ, нищо няма да допренесе. Вие ще бъдете в зависимост, тази светлина ще проявяват и огън ще проявяват, тъй щото богатите могат да живеят като сиромаси, пък какво ще бъде положението на сиромасите, не може да си представите. Но когато дойде слънцето, как всичко в живота отоплява, как всичко в живота разраства. Той слънце казва, вземете, яще, той разумното слънце ще оправи света сега. Той слънце казва, яще, всичко яще, и дощата пак посейте, пак ще ви дам още повече. И ние умните, каквото даде слънцето, туриме го в камбара и казваме, и дощата година я даде яне. И ние трупаме, трупаме, разваляме реда. Тогава мязаме на онзи англичанин в Лондон, един от най-големите проповедници на миналия век, спържен. В една от най-видните църкви проповядвал, явяват се при него богатите хора и му казват, да се помолим на Господа, еди каква си сума да ми даде. Той казва, брате, да не изкушаваме Господа. Ние всички сме богати. Аз ето давам толкова. Ти, братко, си богат, ти колко можеш да дадеш? Всичките тук сме богати, ето да изпълним волята Божия. Всички дават и събират определената сума. След като дават, молят се, благодарят на Бога, че изпълнил волята Божия. Сега се молите всеки да даде. След като дадете, след като направите едно добро, тогава се молете. Той поддържа новото учение в света. Когато ти умираш, молиш се на Господа, на смъртта се молиш, молиш се за живот. Господи, ако ми продължиш живота, аз ще живея както искаш. Аз съм слушал всичките болни хора. Аз слушах веднъж един умираш, викнаха ме да го посетя. Жена му казва, отива си. Аз го слушам, той се моли усърдно. Казва ми той, няма да си замине още, не бой се. До тогава, докато човек върши волята Божия в света, Господ ще го държи. А пък, щом свърши работата, Господ ще го вземе. На земята дали сме? Или в другия свят? Ние не трябва да правим въпрос. Умрял наричат този, който като умре, не отива в другия свят. Ако един умре, ще отиде в другия свят, той не е умрял. Сега думата възкресение. Аз не искам да внасям едно смущение. Вие трябва да се радвате, че имате един нов начин за разглеждане на нещата. Вие трябва да бъдете като малките деца всякога. И след хиляди години трябва да имате разположението на едно дете. Както детето, като иде в училище и се върне вкъщи, се радва на знанието, което придобива, разправя на майка си какво е научило, ние вечно ще имаме нужда да се приложи нещо добро. Ще растем в знание, мъдрост ще придобиваме. Казвате, аз това го зная. Хубаво! Много работи ние знаем, но много работи ние не знаем. Ние не знаем идущата година дали тук ще бъдем всички. Може ли някой да ни предскаже, че това събрание всички не можете да бъдете в този салон? По никой начин, то е невъзможно. Някой може да бъдат. Най-малко 3, 4, 5 души, които ще отсъстват. Някой може да замине за Америка или в някоя друга държава. Някой може да замине на Луната, на Слънцето. Някой може да замине за другия свят. Сега, щом се говори за оня свят, всички ги е страх. Всички говорят за оня свят, но ги е страх. Най-хубавото нещо е човек да иде на разходка из оня свят. но никога на оня свят не се позволява да отидеш с празен джоб. Трябва да ти е пълен джобът, да имаш достатъчно средства. Ако отидеш там без средства, лошо. В оня свят да отидеш без средства е по-лошо, отколкото да отидеш във Франция без средства. Те са отвлечени работи, аз разбирам идеята. Разбирането на нещата може да стане до толкова, доколкото на мене са ясни нещата. Защо аз трябва да ви казвам, че има оня свят? Да направя едно разсъждение. Ако аз бих намерил на Витоша едно голямо богатство, представете си една златна мина, с милиарди злато складирано, мислите ли, че аз бих дошъл да ви говоря за това богатство? Щях да мълча. Ще държа ръцете си в джоба и казвам, думата ми на две не става. Казвам, колко искате? Толкос. Утре може да дойдете. Най-после ще питат, откъде е той богатство. Ако ви кажа къде е мястото, вие ще го намерите, аз вече не бих влязал. На мене не бихте оставили да вляза. Аз ще бъда последният, който ще влезе. Като ви говоря за оня свят, не мислете, че ви се говори много ясно. Някой проповедник не е говорил за оня свят. Той нищо не е казал. Аз казвам, господине, аз вярвам във вас. Вие сте един благороден човек, вие сте това, онова, казва. Даваш ли ме ключа на твоята каса? Ще си помисля. Аз знае колко вяра имам. Той може да ви задоволи. И аз може да ви задоволя. Казвам ви, вие сте благороден. Но като дойде до ключа, до онова богатство, аз не давам ключа. Аз от други съображения правя това. Един американски говедар получил едно наследство от 5 милиона долара. Това са 25 милиона златни лева. Като получил това богатство, напуснал говедарлъка. Ходил из Америка, стига в Сан-Франциско. Давал угощение с дни бедняците да ядат и да пият. След 6 месеца похарчил всичко и се връща пак говедар. Казвам, ако аз бих ви дал това богатство, то щеше да се случи същото в София. Щеше да има голя и пиене, весели, но всичко вече е свършено. Хубави работи са те, но нищо добро няма да допринесат. След като се свършат парите, аз ще бъда пак говедар и вие ще идете пак на работа. Не се разрешава въпросът. Друго нещо се изисква в света. Има едно място, на което аз съм много щедър да ви кажа. Складирано е едно голямо богатство. Ще идете. Бих ви дал препоръчително писмо да идете до там. Не е лошо някой път да отидете. Няма някой от вас, който да не е хлопал на тази врата. Всички хора от памти века все са хлопали. И доста време са хлопали на банкерската врата. Някой дава нещо, а някой казва, само ще ви приема, но няма нито едно живо същество, което да не е хлопало на тази банкерска врата. Който знае езика, той си има специфичен език, казва, заповядайте, господине, какво обичате, аз съм на ваше разположение. Който не знае езика, казва, ще видя. Всички онези, които са ходили до този банкер, ще мязате на... Един анекдот има, той е следният. Един богат американец, който никога не е правил добро, един ден тръгва и една вдовица от подире му казва, господине, моля ви се, помогнете ми. Остави ме, че бързам. Но тя го моли да й даде нещо, най-после бърка в джоба си и дава един долар. Казва, махни се от тук, ще загубя работата си. Това било единственото добро, което направил. Умира този богаташ американец и иска да отиде в рая, казва, направих една църква. Апостол Павел Петър казва, църквата не минава. Нещо по-съществено. Направих едно училище в еди кой си щат. И училището не минава. И разправя той какви добрини е правил, но тия работи не минават горе. Казва му, някое добро да си направил, помисли си. Той казва, направих едно малко добро, съвсем малко, което помня на една вдовица. Като бях на земята, тя ме хванала и не мога да се оттърва, извадих един долар, че й дадох. А, виж, казва, за това може да се помисли. Върху той добро може да се спрем, но не зная как да го разреша, ще ида при Господа, той ще ми каже. Отива при Господа и той разправя своята история. Казал на Господа, че е дал един долар и Господ казва на свети Петър. Дай му 2 долара и го върни на земята. Ние правим доброто. Всички тия работи са хубави, но в края на краищата ще имаме 2 долара. И с всичките наши усилия в края на краищата ние не можем да постигнем онова, което желаем. Аз наричам този свят свят на пълно разочарование. Разочароваш се като стар, насърчаваш се като млад. Разочароваш се като млад, насърчаваш се като млад. Разочароваш се като задумен, насърчаваш се като задумен. Разочароваш се като служиш някъде, насърчаваш се като служиш. Най-после насърчаваш се като стар и разочароваш се като стар. И там какво е казала онази поговорка? Когато човек се ражда, той се ражда с стиснати умруци, а когато умира, е с отворени ръце. Аз съм виждал как се раждат децата. Всичките деца се раждат с стиснати ръце, а всички умрели хора отпускат ръцете си. Като се раждат всички деца в този свят, казват: всичко е мое, ще спечеля. А като умират, казват: не тъй както мисля. Сега имаме идея. Хубави са тези идеи, може да се придобие, че не може. Нашите стремежи в основата си са верни. Стремежът за богатство, за знание, стремежът за правда. Всички тия неща, каквито и да са, те са хубави, но пътищата, методите, по които ние вървим, не са прави тия пътища, вследствие това ние имаме едно постижение, а частични постижения. Следователно, новото, което иде в света, трябва да даде нови присадки, които трябва да се присъдят на старото. Онзи нов зародиш, който се намира в почвата, може да се изкара. Набралата се енергия може да се трансформира и да се образува нещо хубаво за бъдеще. Отде ще дойдат добрите хора? Те ще дойдат. Унази мома трябва 4 поколения да живее един чист и възвишен живот. Бащата, майката, дъщерята и нейната дъщеря, 4 поколения трябва да живеят чист живот, за да може да родят един гений, един човек, който може да роди той нормално състояние, което имаме, където да няма никакви атавистични склонности, да не се злоупотреби. Неговото тяло трябва да бъде пречистено и тогава той ще живее за благото на ближните си. Така казвам. Бъдещата държава или бъдещото човечество трябва да се създават тия условия, именно. Трябва да дойдат тия учители. Велики учители трябва да дойдат в света. Да се научат хората как да жертват. Не един човек, на който краката са струшени, да го учим да живее добре. Най-първо трябва да научим един човек да бъде здрав, да му кажем да не бъде богат, а да знае как да употреби богатството, да знае как да употреби учението. Не да бъде учен, не да бъде добър, но да знае как да употреби своята доброта. Не да бъде силен, но да знае как да употреби силата си. Във всяка област на живота да постигнем това, което желаем, но всичко да употребим тъй, да се ползват всички от тия блага. Това е новото в света. С тази идея човек трябва да ходи и с тази идея да замине от тука. Ние казваме, че живеем временно на земята, временното разбиране на земята не носи щастие. Когато някой каже, ще видим, няма какво да видим. Ние ще видим, нещата трябва да бъдат точно определени. В природата процесите са точно определени. Слънцето изгрява точно на време. То не закъснява нито с минута. Годишните времена на време идват. увеличаването на деня на време става, плодородието и всичките блага, с които природата работи, идват на време. Само ние на време не отиваме. На време не работим. На време не лягаме. На време не се учим. На време не се молим. На време не правим добро. Навсякъде страдаме, че нещата не ги правим както трябва, а ги правим когато не трябва. Та закъснението аз считам единственото, което може да освободи хората, което ще им даде онази свобода. Сега не човек да се отрече от обикновения живот, но той трябва да приложи. Аз считам новото следното. След като си съградил своята къща от тухли, камъни, вар, гвозди, след като си направил къщата, донесъл си дърва, направил си красиво огнище, турил си дърва, трябва ти една кибритена клечка. Имаш светилници, свещи, трябва ти само кибритена клечка, да цъкнеш, да запалиш огъня. Огънят осмисля нещата. Къща без огън не е къща. Домът трябва да има огън. Питам тогава, ако нямаш огън в сърцето си, ако нямаш огън в сърцето на стопанката, ако нямаше огън в сърцето на този домакин, къщата би ли просъществувала? Огън е потребен в сърцето. Стоплене в къщата е потребно, светлина е потребна. Следователно, последното нещо, което трябва на къщата, то е кибритената клечка, понеже всичко е готово. Нас сега ни трябва само една кибритена клечка. Светът ще се оправи само с една кибритена клечка, но да се драсне на време. Тази кибритена клечка не може да драснете два пъти. Ако драснете два пъти, отиде. Веднъж като драснеш, клечката ще се запали. Клечка, която трябва два пъти да цъкаш, тури е настрана. Онази клечка произвежда магическо влияние. Когато бутнеш веднъж да се запали, това е клечка. Когато се говори, че някой трябва да бъде милостив, благороден човек, още от първата ми дума да се запали, това е говор. Той е правил опит, говори ли истината? Аз ще говоря, а той трябва да разбира истината. Аз съм говорил истината, той ще придобие хиляди пъти повече, отколкото е дал. Аз като кажа истината, аз ще придобия толкова пъти повече, отколкото аз съм направил. И онзи, който слуша, и онзи, който говори, и двамата трябва да придобием. Ако вие от една моя беседа нищо не може да придобиете, и ако аз от една моя беседа нищо не мога да придобия, то е напразно. За мене животът няма смисъл. Ако вие не излезете с една нова идея, с един нов импулс, ако във вашият ум не проникне по-голяма светлина, в сърцето по-голяма топлина, и ако не срещнете по-решителни, по-съобразителни, по-добри, аз считам, че това е на място. Ако в моята душа се зароди идеята да дам втори път нещо повече, тогава ние вървим по нормален път. Както посаждането на плодните дървета. Има една обмяна между мисълта на господаря и дърветата. След като постъпи правилно, заради грижите за дървото, дървото казва: «Господарю, ти ми направи голяма услуга, може да вземеш моите плодове и да разполагаш с тях, както обичаш». Казвам, това е, когато хората възкръсват, омразата ще си дигне чергите. Колкото черги имаш, ще ги дигне. Когато човек възкръсне, неверието ще си дигне партошините. Когато човек възкръсне, злото ще иде на хаджилък. Когато човек възкръсне, военните ще отидат да пируват, няма да воюват, ще идат да ядат и пият, за да се веселят. В правата мисъл турям да пируват хората. Има в света за какво да се воюва. да бъдат хората носители, да воюват за доброто в света, да воюват за любовта в света, да воюват за знанието в света, да воюват за свободата в света, да воюват за всичките блага. Той трябва да бъде един импулс навсякъде. Най-първо трябва да започнем от най-високите върхове. Считайте както планинския връх, когато започнат да се стопяват снеговете и изпраща водата към долините. Аз считам учените хора, богатите хора, високи върхове и оттам те трябва да започнат да се топят. Каквото има в тях, да слиза към долината, да даде плод, че един ден между високите върхове и долината има известно съотношение. Нищо не се губи в природата. Водата излиза нагоре, качва се на планините и пак трябва да слезе в долините. Един оборот прави водата в света. Казвам, последното нещо, което трябва да знаете в света, то е – трябва да възкръснете. Да живеете като свободен гражданин на тази земя. Тогава да разберете, да направите сравнение какво нещо е свободният човек. Някой мисли, че никаква грижа като няма, какъв ще бъде животът. Чудни са. Значи, ако влезете я в болницата, идват лекарите със своите губерки, направят ви инжекции, после правят с бинтове превръзки, пък носят ви на тарга от едно място на друго, пък ви висекции, операции и след това мислите, че това е животът? Не. Аз знам, че външният живот, най-красивият живот, е много красив. Няма нужда от инжекции. Сега казвате да турим една инжекция. Най-хубавата инжекция, то е яденето. Щом искаш инжекция, то е яденето. Това е първата инжекция. Пий една хубава вода. Най-хубавата инжекция е да поемеш въздух. Това е третата инжекция. Най-хубавата инжекция, която знаеш е, като отвориш очите и възприемеш светлината. Това е четвъртата инжекция. Като искаш повече, като дойдат музикалните трептения във въздуха, ето друга инжекция, много приятна инжекция и много по-хубава от тия съвременни инжекции, с които мъчат хората. Тук преди години един виден адвокат, след като му направиха един разрез, направиха му две инжекции по 8000 лева и човека си замина с двете инжекции в оня свят. Благодарим за такива инжекции. Аз казвам, инжекция е светлината. Това е онази възвишена светла мисъл, която дава образ, красота на човека. Онова красиво чувство, което дава израз на човешката мисъл, сила на човешката воля, той наричам аз инжекция. И последната инжекция, която трябва да приеме, то е новият живот. Да възприемем възкресението и да се освободим от ненужните инжекции на смъртта, които тя внася в нас. Песента «Благословен Господ, Бог наш» Тайна молитва. Шеста неделна беседа, държана от учителя на 30 октомври 1932 година. Неделя, 10 часа, София, Искрев.